μόνη διάκριση ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα είναι πως η πραγματικότητα σου επιτρέπει να αμφιβάλλεις. Ενώ το όνειρο, ενώ το όνειρο.